Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize. Modern Sabahlar'da buluştuk yine. Öyle böyle bir gün değil bugün. 1 Haziran 2011 macera dolu bir salı sabahı. Günaydın. Günaydın. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Yarının kağıtlarını okuyorsun Ege. Hadi canım ya. Tabii bugün 31 Mayıs kağıtlarına bakacaksın. Şu tarih tutturamamaktan hakikaten. Yoksa radyoculuk kariyerim vallahi roket. Neyse canım, dün yaklaşık bir ay mı şaşmıştın? Bugün bir günlük bir şaşmayla dinleyicilerimizin evet, karşısındayız. Dünkü en büyük fiyaskomdu galiba. 31 Haziran diyoruz o zaman. Bu arada sana bir sürprizim var. 31 Mayıs itibariyle eski bir dostunu yayına almak istiyorum. Bu dostumuzun ortak, bak dikkat et, dostumuzun diyorum. Hem senin hem benim dostum. Aynı zamanda dinleyicilerimizin Bora Çalışkan de çok sevdiği bir isim. Ben cümlemi bitirmeme izin ver. Bora Çalışkan. Bora Çalışkan. Uzun ya, tabii o da. Sürpriz olabilir. Nerede? O da öyle ama hayır. Hemen şu örtünün altında. Hop! Hoppa! Ay ya, çok güzel ya. Bir haftadır bunu hazırlıyoruz Fahir'le. Rol çalıyor. Rol çalıyor. Ne oluyor ya? İkiniz birden öksürüyor. Ben aslında hep o rol çalıyor. Yani lütfen. Rol çal. Evet. Bütün roller, bütün ümörler Oktay'a. Fahir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha doğrusu geçmiş olsun. Teşekkürler. Bana geçmiş olsun yok. Sana ne geçmiş olsun diyorum, teşekkür ederim diyor ya. Ege. Bana da. Sana da. Tamam. Da. Sana da. Sana da geçmiş olsun. Bana da geçmiş olsun. Onlara da geçmiş olsun diyerek devam ediyor. Fahir yüksek ateş bambaşka bir humor anlayışı getirmiş sana. Sağ olun. Bir de antibiyotik biraz sesini değiştirmiş Fahir. Değiştirmiş mi hakikaten? Aa, iyi. İyi anlamda mı, kötü anlamda mı? Boğazımda kitle var. Yani kitle var dediğim. Yani humor anlamında demiyorum bunu. Tabii şey var, böyle bir iltihap mıdır artık, ne diyeyim, geniz akıntısı mı diyeyim. Sen ne zaman humoru kullanmaya başladın? Dün vallahi, Ege tam yayının sonunda humor dedi. Demişsin ben. İyi demişsin, ben takip ediyordum. Sen de dün bütün gün humor mu dedin? Yok, bir kere gördüm, tamam dedim. Olmuş dedim, çok güzel dedim. Dünyanın en çikin kelimesi diye geçmedi mi kayıtlara? Evet, kayıtlar öyle geçti, doğru. Bir de ne anlama geldiğini bilirsek o benim için çok daha... Aa, humoru bilmiyor musun? Sense of humor ya. Sense of humor. Sense of humor diyorsunuz. Evet. Ha, sense of humor'dan geliyor diyorsunuz. Güzelmiş valla şey... Kullanmaya çalışacağım bunlar. Efendim Fahir. ne yapayım ya, vallahi hastalık böyle bir şey. Hiç bir yaştan sonra artık oramız buramız tutmuyor, patlak veriyoruz yani. Benim de sırtım acıyor sevgili. Benim de sırtım ağrıyor ya. Nasıl ağrıyor senin? Ya sende de mi? Ben de ilk sırt ağrısıyla başladı her şey. Gerçekten mi? Sırt ağrısı öyle. Bütün sırtı nasıl ağrır ya insanın? Neyse, benim sırtımın ağrısı Oktay şahit. Mutfakta oturuyorduk, ben sandalyede şöyle bir kaykılayım dedim, tık etti. Yani zanneder insan pencereden kendini çekiyordu da takla atmaya çalışıyordu falan filan. Hiç günlük hayatımızda en sık yaptığımız hareketlerden biri sandalyede kaykılma sırasında tüketti, hala acıyor. Tabii birden yüklendim vücuduna. Bir ne oluyor ya? Yani bu yaştan kadar sonra hastalık küfür ettiriyor ya, ben en çok ondan korkuyorum. Valla ben bilmiyorum ama iki gündür ateşli bir hastalıkla mücadele ettiğim için hakikaten hastası oldum. İnsan... şeyin halüsinasyon görmenin tadına varınca. Aa, gördün mü halüsinasyon? Aa, neler neler neler neler. Biraz bahsetmek ister misin ya, yoksa hiç gerek yok mu? Televizyon açıksa evet, hakikaten halüsinasyon, güzel de bir şey yakaladıysan, ki benim biraz orta çağlı geçti. Aa, orta çağ halüsinasyonu. Ne, Spartaküs mü vardı? Yok canım, bilmiyorum hangi film. Çünkü böyle arada gözümü açtığımda orada film devam ediyordu. Kapattığımda burada film devam ediyordu. İyi yapılandırılmış, çözüm odaklı bir halüsinasyon diyebilir misin? Vallahi Fahir, herkese tavsiye ederim yani. Bu yaştan sonra halüsinasyonun hakikaten hastası oldum. Ateş yükselmesi falan güzel bir şeymiş ara ara. Tabii tadında ve dozunda çünkü. Tek fark dozmuştu. Yüksek ateşte... Neydi o, bir dakika. Yüksek ateşle kafayı pişirmenin arasındaki fark dozmuştu. Aynen öyle. Dereceymiş de. Dereceymiş de. Dereceymiş de. Kaç dereceyi vurdun? Ya bulamadık. Evde dereceyi bulamadık. O da belki benim güzel bir şeyim olsun orada. Sen yine bir şey hissetmedin mi ya? Mesela 39'u kesin geçmişimdir falan diye bir şeyin olmadı. Yani normalde ben zaten normalde geçiyorum. Yani ne kadar güzel. Günlük hayatta. Biz Oktay'la bana da gurur duyacak yeni bir şey vermiş olduk. Yüksek ateşte hakikaten sınırda. Mesela, ama Ege ile benim 36,5 falan. Evet. Yüzü sıcaklığımız Fahir'in 38,5 falan. normal. Orada rahat. Gün içindeki sıcaklığı. Hani kaç hissettiğimi söyleyeyim mi sana? Kaç hissettim Fahir? Hissedilen sıcaklık. Hissedilen sıcaklık. Bak vallahi yemin ediyorum. Yani birisi sorsaydı ve ölseydi daha doğrusu tak diye çıkardı eminim. Ama bulamadık, dereceyi bulamadık maalesef. 39.6 beyler. Hissettiğin sıcaklık. Hissedilen sıcaklıktı bu sadece. Yani yemin ediyorum yumurtayı kırsan öyle pişecekti vaziyetteydi üstümde. Öyle bir denem. Bundan sonraki ilk amacım ateşli bir hastanın kafasında yumurta pişirerek ATV'ye çıkmak. Biraz da bana diyor tabii ama neyse yani. Ya zaten yumurtayı sevmeyen genç kardeşlerimiz vardır. İyice tiksin. Tiksindirdiniz abi yumurtanı. Pelin övdü mü seni? Söyle. Öfeledin mi yani? Yok, öfelemedi. Hiç sirkeli sularla şey yapmadı mı? Haşa haşa. Yok ben o şey yani küçükken artık sözüm geçiyor en azından yani. Sadece sözüm üstümdeki battaniyeleri alırken pek geçmedi. Çünkü ört beni ört, daha kalın diye şeylerle diye öyle bir şeyim vardı. Bilakis ince olmak lazım. Bilakis ince olmak için bir o üstümden fazla battaniyeleri aldı, o kadar. Yani tek sözümü geçiremedim. Seninki de küfür ettirecek hastalık yani 31 Mayıs'ta. Tabii halen canım. Ne ateşin, ne burun akıntısı, ne öksürüğü, ne üşümesi. Burun akıntısı da daha yeni bugün yani. O da size hani ayıp olmasın, hastalığıma inanmıyorlar. Tabii radyoda hastalığı göstermenin bir iki yolu var zaten. Onlardan bir tanesi olduğu için vücut da üretmiş olabilir. En şıkı. En şıklarından birisi. Geçmiş olsun diyoruz o zaman Fahir. Teşekkürler lütfen. Hiç merak etme, tam senin istediğin şey var elimde. Gagalıyor. Radyo sesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Şahane bir salı günündeyiz. 31 Mayıs olduğunu bir kez daha söyleyelim. Buyurun efendim. Buyuralım Oktay Bey, siz buyurun önden. Buyuralım. Demiştik ya LYS, YGS gibi şahane olacak diye. Evet. Maalesef olmuyormuş. Nasıl? Ya okudum onu, bütün tadı kaçtı. Yani öyle sözler verildi, öyle ifadelerde bulundu. Biz ona göre hazırlandık ama. Ona göre hazırlandık ama maalesef mesela en basit fark LYS'de adaya özel kitapçık olmayacakmış. İnsanlar yıllarca dershanelere gidiyorlar, özel dersler alıyorlar, saatlerce test çözüyorlar. Kendilerini en azından yılın bir günü özel hissetmek için. Ama şimdi kişiye özel test kitabı ortadan kalktığı için bu da olmayacak. Evet. 11 ya tane belki kitap. Tamam, bu kadar karışıklık çıkmayacak yani şeydeki gibi. Daha derli toplu bir sınav olacak ama öbür türlü de bir insan kendini özel hissediyor. Çok özel hissettiği ender anlardan bir ama tanesi. Ama yine bir gerilim, bir merak, bir şey olacak sınavda. 11 kitapçık mı var? 11 farklı kitapçık olacak ve soru kitapçıkları poşete giriyor. Yani foşet. Peki şey mi oldu? ÖSYM şey mi dedi? Biz düşündük. Kişiye özel yapınca yüzümüze gözümüze bulaştırıyoruz mu dediler. Ya tam öyleden mi? Yok öyle güzel olmuyor. Öyle çok çikin oluyor. Öyle çikin oluyor. Öyle çikin oluyor. Biraz da böyle deneyelim. Biraz da böyle deneyelim. A kitapçı, yani. B kitapçı, C kitapçı. Tabii falan. 11'e kadar git işte Fahir. Neyse ben bu kadar devam edeyim. Yine birisini yani, siz kafanızdan sayın. Sorular karışık karışık olacak. Ya o kötü bir şey değil mi ya? Zor soru önce başlayınca. Ya daha doğrusu zor soru ilk soru olunca. Soldaki adam. Konular. Yok ya, öğrenci adamsın Ege. Öğrenci adamsın Ege. Etkiler ya. Ege öğrenci adam değil o yüzden. Poşete konacak. Huzur muymuş sorular? Matbaada tek tek. Sorular şöyle sorular mı? Ersan bele bele yaparak 3 saatte. Öbürü de bele bele yaparak 2,5 saatte. Bu ikisi beraber. Havuzu kaç saatte? Kaç saatte falan. Havuz kenarında kaç saatte mi? Öyle şeyler. O tip sorular var herhalde bu sene LYS'de. Bakacağız, göreceğiz. Soruları da herhalde ulaşırız. Yine bir hafta sonra o da olsa bir şekilde. Adaylar tarafından açılacak poşet. Ondan sonra tek tek. Poşet bir uygulaması çok güzel. Ama benim de hoşuma gitti. Bugüne kadar ilk defa. Açılmayan poşetle 2,5 saat kaybeden çocuğun haberini okumak istemiyorum. Poşetim açılmadı sınavda. Gözetmeni çağırdım, o da açamadı. Yanımızda çakı da alamadığımızdan. Ama öyle şeyler olur mu ya? Olur ya valla. Hep kaydırmışsın diyen çocuklar var ya. Poşeti açamamışsın. Dişle açılır abi. Ali Demir de tekrar. Değerli öğrenci kardeşim, poşeti açamadığın için çok özür dilerim. Laf söz olmasın diye sağlam bir poşet yapalım dedim. Ya devam eder mi bu mektup şeyi olayı? Eder. Yani bu ilk adım atıldı ya. Ya bundan sonra. İlk adım değil, kaç adım atıldı Ege? İlla ortada kötü bir şey olmasına da gerek yok. Ara ara yazmak lazım. Arayı soğutmamak bence lazım. Bence de. Yani o bir beklenti oldu. LYS'den sonra da bir sorun olmasa da gerçi bir sorun da yoktu diye yazıldı ama mektuplarda yoktu yani. Evet, mektuplarda onlar yazıldı ama LYS'den sonra da bir mektup yazılsın ya. Bu durumda zaten ortada bir sorun yoksa durup dururken ÖSYM başkanı çocuklara mektup yazmış oldu. O da hoş bir hareket, jest yani. Çünkü ortada bir sorun varken hani bir özür mektubu belki biraz hani bir şey çözmüyor ama manalı ama ortada bir sorun yoksa ki öyle görünüyor. Evet. Öyle açıklandı daha tabii doğrusu. Tabii yok. Çok hoş bir jest. Bugüne kadar mesela sana hiç vergi dairesinden mektup geldi mi? Aha geldi. Daha yeni geldi. Sağ olsunlar. Yeniden yapılandırma ile ilgili hoş bir, ya yok bir iyi yapılandırılmış bir vergi mi? İyi yapılandırılmış çözüm odaklı bir vergi anlayışı. Hayır şey geldi ya. Öyle samimi bir mektup gelmedi çok affedersiniz. Bele bele borcunuz var. Bele bele ödeseniz iyi olur diye. İsmin böyle yazıyor mu ismin? İsmim yazıyor canım. Tamam, o zaman samimi işte abi. Ha, samimi miyiz bakıyorsunuz. Ama yani kullandıkları dilde hiç o kadar samimi değildi ama yani. Ama diğer vergi neydi? Vergi mükellefi diye başlasaydı. O seviyesiz olur. O tabii. Fahir Önüş demesi çok güzel. Tabii. Almanya 2022'de bütün nükleer santrallerini kapatıyor. Çılgın proje mi? Çılgın proje olarak nükleer santrallere kilit vuruluyor Almanya'da. 2022. 2022. Yani 2023'ten hemen önce bir takım şeyleri yani çılgın projeleri ele geçirmeye çalışıyorlar. Olmaz. Aa evet yalnız ha. Yani, ben zamanlamasına dikkat etmemiştim. Zamanlama çok ideolojik gibi geldi bana Merkel'in açıklamaları. 17 santral varmış, tamamı kapatılacakmış. Ne güzel. Bakayım nasıl kendi kendine mi almışlar bu kararı? Tabii evet yeşillerin yükselişe geçmesiyle beraber kilit vuruyoruz arkadaşlar nükleer santrallerine. Neye geçeceklermiş? Çünkü bildiğim kadarıyla Almanya sanayi ülkesi. Vallahi, eskiyen santralleri buraya getirsen burada hastası çok. Bakan bisikletin üzerine yapmış zaten açıklamayı. Önünü kaldırmış diye. Veya arkasını attırmış. Değerli basın mensupları Raus demiş. Kontraymış bir de bakanın bindiği bisiklet. Hadi ya kontra pedal. Ama şeydir protokolde genelde kontra pedaldir. Almanya'da. Pedal. Almanya'da öyle diyebiliyorum ben. Almanya'da genelde kontra pedal kullanmak da o kadar erbabayı dinacı değil. Normal bakan kullanım. İşte abi adam. Bakanlar. Biz Türkiye'de nükleer santral yaptırmaya çalışırken orada iptal edilmesinde ben bir hümör göremiyorum. Evet. Çocuklar gocuk falan tipi bir şey varsa ha yıllarca siz gocuk derken göpçük derken ben sesimi çıkaramıyordum. Hümör deyince mi rahatsız oldunuz? Ne bileyim ya hümör deyince mi rahatsız? Ha gocuk çok güzel kelime değil mi? Bir gocuk yiyeyim, gocuk yiyeyim. Ekmeğin göpçüğünü ben yiyeyim. Ama bak hümör diyorum. Adam ne kadar dertliymiş ya. Vallahi yıllarca içine atmış. Siz olun siz içinize yıllarca biriktirmeyin. Göpçüğü koy gocuğun cebine. Ondan sonra yiye yiye git. Bak. Güzel bir hümör oldu bu da. Albay olmuş Kate Middleton. Daha doğrusu albay olacakmış. Nasıl? Kraliyet geleneklerine göre bir birliğin fahri komutanlığı verilecekmiş. Herkes atlamış şey. Bize diye. Cambridge düşesi. Evet öyle bir yarış varmış şu anda. Abi albay yapılır mı prenses ya? Çok özür dilerim. Karı kocanın birbirine devrem demesi kadar korkunç bir şey. O yuva yıkılır ya. Yapma devrem. Şey. Devrem neyi kahvaltı yapıyoruz? Devrem olur mu ya? Aa. Alt devre diyeceğiz. Alt devre mi olur? Tabii. Şey, ezerler ama. Nesine ki? Prens William'ın ne? Prens William'ın albaylığı yok. Yok ya onu da beraber mi bot bağladılar? O tabii canım. O ezer o zaman. Ezer tabii William'ı. Ya. Tabii canım Kate albay olduğuna göre alt devre diyecek. Devre de demeyecek. Ne diyecek? Ha? Aynı anda olmadığına göre bir garip bir şey diyecek. Emirleri gibi bir şey olacak. Ondan sonra hakikaten bir rekabet başlamış şeyler arasında. Birimler arasında. Senin ablayla enişte arasında devrecilik var mı Oktay? Yok. Hiç görmedim. Hayır hiç mi? Hiç. Onları ben anlamıyorum. Unutuyorum zaten. Nasıl unutuyorsun? Onlar da unutuyor galiba. Devreciliği mi? Devrecilik yapmayın mı? Yoksa şey mi dediler? O tip bir yaşantı. Devrecilik yok. Rütbe esastır mı dediler? O tip bir yaşantı. Aralarında rütbe farkı var değil mi? Yok hayır canım. Kıdem farkı olabilir de rütbeleri aynı. Kıdem farkı varsa tamam mı? Kıdem farkında her şey var. Ama bak bir sorayım ben bir şey yapayım ya. Onu bir hemen sorar mısın? Onu bir nasıl fişekle onu. Bir fişeklemek lazım tabii şey yapmadan. Yani. Beraber mi bot bağladınız diyeceksin. Siz beraber mi bot bağladınız? Ben hiç bağlamamalıydınız her şeyi. Böyle bir şey. Onun dışında başka neler var? Oyunculuk bir yolculuk kapsamındaki açıklamalara bakmak istiyorum. Buyurun. İzin verirseniz. Oyuncu sevişirken bir şey hissetmez demiş Cihan Ünal. Hemen Fahir'e dönüyorum. Valla daha önce herhangi bir sevişme sahnesinde oynadım mı diye şöyle bir gözden geçiyor. Onu mu demek istiyor? Herhalde yani şey esnasında. Esnasında yani. Kameralar karşısında mı? Sahnede mi? Yoksa oyunculuk mesleğinin en kötü tarafı bu. Oyunculuk mesleğinin en kötü tarafı diye açıklamış canım. Hadi yani ya. Öyle bir sanat ayrımı yok. Sinema mı, tiyatro mu? Sinema, tiyatro şu an o kadar kişinin önünde. Öyle bir şey yok. Yani. Geldi oyunculuk pek yok da. Bilemiyorum yani sanatlar diye düşünürsen. Sevişme sahnesi bir matematiktir. Oyuncu bir şey hissetmez demiş Cihan Ünal yaptığı açıklamada. Ya bu integralini bu önceden şeyin yerini yapıyor işte bu. Hande Ateizi'nin. Yerine gelecek birisi var ya evet. Hiç hissetmiyoruz biz. Vallahi hiç hissetmiyoruz ya. O matematiği bir başlanalım. Tekrar bir şey yapalım. Ne derler? Sağlamasını yapalım. Cihan Bey bir şey hissetmiyorsunuz ama bu arkadaş... Bir kendini gösterme çabası. O yani rol çalmaya çalışıyor diye mi açıklıyor? Nasıl oluyor? Rol arkadaşından bahsetmiyorsun değil mi? Hayır. Hayır. Teşekkürler. Rol arkadaşı, hayat arkadaşı. Hadi gözümüz aydın bu arada. Bir de müjdeli haber verelim. Onu alalım. İskoçya'da Edinburgh hayvanat bahçesinde panda merkezinden getirilen pandaların çiftleşmesi sağlamak için aşk tüneli inşa ediliyormuş yılın proje olarak. Bir aşk tüneli. Ne kadarlık? 250 bin sterlin. Ha, bilmiyorum. Ben metre olarak bildiğin cevabı vereyim diye söyledim. Kaç metrelik bir tünel diye düşünmüştüm ben de. Tian Tian ve Yang Guang adlı pandaları daha önceden bir taraftan giriyorlar. Bir taraftan giriyor. Kol atmasını mı bekliyorlar? Ya hayır, iki taraf bunlar tünel şey mi acaba? Tabii. Bir taraftan Tian Tian giriyor. Öbürü, evet. Öbürü tarafından. Öbürü Yang Guang. Yang Guang giriyor. Ortada buluşuyorlar ve aşk tüneli. Öyle mi oluyor yoksa? Tabii, yok beraber böyle bir kayık gibi bir şeye biniyorlar. Bir taraftan giriyorlar. Romantik müzik eşliğinde giderlerken. Orada korku tüneli gibi bir şey. Korku tünelinin romantiğini düşün işte. Orada bunlar bir ufak bir hallenmeler oluyor. İşte romantik tünel o. Korku tünelinin romantiğini düşünürsen romantik tünel olur. Kayık olmaz ya. Kayık, romantik kayık tünelin olmaz ya, tek kayık. Esprisi karanlık olması. Yani gittin işte öyle eğlence yerine. İçeride şey bir yumuşak biraz bir baş başa kalsak nerede kalsak nerede kalsak tünelde baş başa kalabiliriz diyerek. Tünel dediğin de eski gorilin eviymiş bu hayvanat bahçesindeki. O güzel tabii. Çözüm odaklı olmuş. Çok ilginizi çektiği için burada bırakıyorum. Orada da güzel bir hümer olmuş. Sevgili dinleyiciler 8.45 saatimiz. Reklamlarda coşalım. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Bir saatin sonuna yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Ama önemli gelişmeler var tabii onları atlamadan değil mi çocuklar değil mi? Tabii. Arkadaşlar yanında. Değil mi? Tabii tabii buyurun. Facebook Devlet Zuckerberg Başkan. Facebook her ülkeye atayacağı diplomat benzeri direktörler aracılığıyla hükümetlerle temas kuracak. Yasalarda söz sahibi olmaya çalışacak bundan böyle. Özellikle de herkes çok yakışacağını söylüyor. Çünkü 500 milyon kullanıcısı var. Hı-hı. Eğer gerçekten bir devlet olsaydı Çin ve Hindistan'ın ardından dünyanın en kalabalık 3. ülkesi olacaktı. Değil mi? Beyler demişler. Vallahi adam evet. Haklı beyler deyip. Michael Jackson'ın da mesela Thriller albümü 20 milyonluk bir de Avrupa ülkesi olacaktı. Yani ona göre bir şey yapacağız. Vallahi yani. Biraz ona göre. iPhone satışları dünyada ondan 30 sonra... milyona ulaştı. Yani hemen o zaman ama bak, devlet mi yani? Uygulamalar üzerinden pay alıyor. Yani pay olması ne demek? Vergi. Değil mi? Ve iyi yapılandırılmış bir vergi sistemi. Devlet başkanları şey yapacak ya. Nasıl takip sayımı arttırabilirim? Facebook arkadaş sayımı nasıl arttırabilirim diye o adamlarla görüşecek. Sarkozy'nin şeyi o değil miydi sıkıntısı? Yani 500 bin neydi? Öyle bir şeydi. Sıkıntısı vardı. 20 bin miymiş? Obama'nın 500 bin arkadaş sayısına nasıl ulaşabilirim diye böyle bir biraz şey daha kalabalık bir ülke olursanız ulaşabilirsiniz. Şeyi karıştırdılar yani. Sonra mesela uygulamalarda kendi para birimini kullandırması ne demek? Yani kendi para birimi para basması. Zucker. Zucker birimi kullanıyor. Zuckerlerin. Dondurma aldım iki Zucker gibi mi? Ondan sonra mesela Kosova'yı bölge olarak değil ülke olarak listelemesi burada... politik bir duruş. Politik bir duruş. Tabii. G8'e katılmıştı orada da ilgi odağı almıştı Zuckerberg zaten. Hı-hı. 26 Mayıs'ta. Daha ne olsun demişler ya. Bir dakika hemen bir Facebook'taki Türkiye haritasına bakalım. Hatay'ı çünkü Suriye sınırında mı gösteriyor? Neyse. Yani işte böyle. Sizle biz sinemaya az gidiyoruz ama benim her filmde bir harita göründüğü zaman bürgenin kulağına eğilip Hatay'ı Suriye sınırında göstermişler diye böyle bir esprim vardır. Bugüne kadar pek gülünmediğine Belki sizi bekliyor bu espri. Ben bayağı bir şey oldum yani. Neşve geldi değil mi? Bir neşve geldi hakikaten. Şu antrenetik bir tarafa neşve. Her sinema filmden önce yaptığın için espri olmuyordur. Haritalı film var mı diye gideceğim ben ya. Haritalı sonra film mi? Önemli değil ya. Herhangi bir şekilde bir harita görünse yeter. Ya, tamam. Tamam bana uyar. Vallahi uyar. Ay bugün ölsek de bitsin bari yayın ya. Sonuçta bu haritalı film gitmeye bile razı olduk ya. Ya vallahi nereden nereye ya. Haritalı film seviyorum dedi. Haritalı film var mı? Aa, İngiltere'de bir araştırma yapılmış. Evlenmenin. Evlenmenin yaşı yok. Üç... Aynı şeyi mi söyledik? Aynı şey. Aynı anda çıkabilirsiniz. 3 yıl 10 ay beraberlikten sonra. Evet. Evlenen çiftlerin masrafı ne kadar oluyor? Bu ortaya konmuş. 40. Bak işte. 40 dedim yani 40 bin sterlin. Yok Fahir biraz düş. Yani iyi diyebilirsiniz. Yine bir rakam vereceğim ben. 4 bin. 24 bin sterlin. Ya. İyi. İyi. İyi. 60 bin liraya mal oluyormuş bu. Herkes parasını cebine koysun ona göre hareket etsin. Ve bu ucuz evleniyorlarmış ya, 60 bin liraya her şey dahil mi? Her şey dahil ya. İşte yaz tatili. Ondan sonra romantik akşam yemekleri, tatil, hediyeler. Ha bu önceki kıyafetler. Masraflar. Hayır ya evlendikten sonra. Evlendikten sonra masraf bitmez. Evlenme aşaması daha doğrusu. Yemek için mesela ayda ne kadar harcıyorsun? Onu hesaplıyorlar. Alt alta koymuşlar. Toplamışlar. 60 bin. Şeyi de koymuşlar oraya. Tahta çanaklar fiyatını. Öyle bir şey. Evlilikte. Evet. Evet başka. Evet. Ne yapalım şimdi? İsterseniz bak, düşürelim programı. Programı düşürelim mi ya? Yavaş yavaş. Bugün... Düşük tempolu mu devam ettirelim diyorsun? Düşük yani. Tempolu ve çözüm odaklı bir program olsun. Düşsün bitsin. Hayır, program 9'da bitsin. Benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Ruşen Çakır'ın programı 11'de başlıyor ya. Evet, heyecanlandım. Gubarma. Heyecanlandım bir. Evet. Acaba arasak 1-2 saat. Erken bize mi? Şey yapabilir mi? Yorum mu? Yani en azından yerimize bir, bakabilir mi diyeceksin. Oktay'a bir enerji olur. Yok tabii. Olduğu gibi bize yansır o. Yalnız Ruşen abi dün akşam yayındaydı. Evet abi geç saate kadar yayındaydı. Edemem ben. Uyumuşsun diye bugün sabah. O zaman Ruşen Çakır kartını da oynayamıyorsak böyle devam edeceğiz. Buyurun efendim. Aslında efendilik bir durum yok. Saat 9 olmuş. Reklamlarla coşacağız. Önümüzdeki saatte de Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketleri havalarda uçuşacak. Aynı zamanda Mavi Gecelere de bir davetiye bekliyor dinleyicilerimizi. Öyle böyle bir gece değil. Mavi Gece sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, Get It Right'ı duydunuz hemen. Tabii siz de bir heyecanlandınız, bir neşve kapladı. 9.11 oldu saatimiz. Az sonra Gordion neşve paketini dağıtacağız. Ve Gordion Alışveriş Merkezi'nden neşve paketi. Neşve paketiyle sınırlı değil bugünümüz. Mavi Geceler. Aa doğru, Mavi Gecelere de davetiye vereceğiz. Bülent Ortaçgil, Zuhal Olcay konserine şahane bir konser davetiyemiz var. ODTÜ Mezunları Derneği'nde gerçekleşecek olan konserle ilgili. Peki ha, diyeceksiniz ki ne oldu daha 10 dakika önce... 3 kişiydiniz. Ne oldu? Bir eksiklik var. Böyle bir nüans mı derler? Hümör mü? Nüanslı. Ümör. Öyle bir fark var. Neden? Nasıl kaynaklandı? Ne oldu? Açık konuşmak gerekirse sevgili dinleyicilerimizle. Programın bütün enerjisini somurduğum için hastalıklı bünyem. Ege bir neşve paketi olsun bizi diye. Nereye gitti şu anda? Acaba neşvemizi geri kazanabilir miyiz diye poğaça almaya gitti. Evet, poğaça almaya gitti ama kendisinden şu dakikaya kadar İtibari herhangi bir haber alamadık. Ama ben giderken demiştim kaybolursun demiştim. Evet, hayır öyle dedi. Kaybolursun deyince Ege koşarak gitti. Kaybolmayacağım diye. Bakalım dönecek mi? Belki de dönmüştür. Belki de hiç gitmemeliydi. Gerekiyordu. Evet Oktay'cım. Bir o gelsin sevgili dinleyiciler. Bir o hemen gelsin. Hemen ondan sonra bir poğaçaları bir görelim. Evet. Hemen ondan sonra akabinde Gordion'dan neşve paketlerini ve davetiyeleri dağıtacağız. Mavi Gecelere davetiyeleri dağıtacağız sevgili dinleyiciler. Durumlar böyleyken böyle. O zaman sizi biraz Get It Right'la baş başa bırakalım. Hemen akabinde sevgili Robin, Call Your Girlfriend. Yani... Arkadaşını arasan ya baby diyerek bize hoş bir manyal veriyor. Ne dersiniz? Oktay ben susuyorum. Get It Right konuşsun. gagalıyor. Gagalıyor. Radyo Turası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera dolu bir salı sabahında beraberiz. Çok da vaktimiz kalmadı. Hemen telefonumuzu vereyim size. 210-30-30 bizi arıyorsunuz. Neden arıyorsunuz? Gordon Alışveriş Merkezi'nden neşme paketleri veriyoruz siz her sabah olduğu gibi. Bunun dışında mavi gecelere davetiyelerimiz var. Harika konserler bekliyor sizi. Yapmanız gereken şey de bu sabah bize köftelerden bahsetmek. Biliyorsunuzdur modern sabahlar. Her zaman aç, her zaman köfteye düşkün. O yüzden bugün de memleketimizin güzel köftelerini şöyle bir listeleyelim sizlerle. Bari köfteden bahsederiz. Ağzımızda hayali bir tat oluşur, açlığımız biraz bastırılır diye düşünüyoruz. Hatırlatalım telefonumuzu 210-30-30 köfte çeşitlerini listeliyoruz. Siz bizi ararken bir taraftan da güzel köfteye yakışır. Köftenin yanına hangi şarkı yakışmaz ki zaten? Plain White Tees, Boomerang. The fire was out, but then the phone rang, and all of the heat came back again. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Gaga. İhtiyacımız olan enerji her zamanki gibi dinleyicilerimizden gelecek galiba. Günaydın efendim. Alo. Kime görüşüyoruz beyefendi? Günaydın. Hanımefendi. Ben Aysun. Aysun. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet. Neredesiniz şu anda? Merhaba. Şu anda oğlumu okula bıraktım. Yaşamkent'teyim. Yaşamkent'tesiniz. Ne kadar evet, güzel. Evet. Aysun Hanım, köftenin evet, en güzelini ben yaparım diyebilir misiniz? Vallahi güzel köfte yaparım. Arkadaşlar da çok beğeniyor. Hazır harçla mı yapıyorsunuz? Çok... Kendiniz mi yapıyorsunuz? Hazır harçla mı? Kendim yapıyorum tamamen. Peki var mı bir sırrınız? Köfteye şunu koyuyorum, alt üst ediyorum lezzet dünyasını diye. Açıkçası severek yapıyorum. En önemlisi o galiba. Hani hı-hı, yaptığım şeyi severek yapmak. Onun dışında öyle özel bir şey yok. Bir de bazen yaptığım köftenin içine irmik katıyorum. O biraz daha yumuşak olmasını. Aa, irmik. Bir, evet evet. Ondan sonra ve bir de iyice yoğurmanız gerekiyor. Hmm. Yani ne köftesi? Bir süre sevgi, irmik ve yoğurma diyorsunuz. Evet evet. Ne köftesi çıkıyor bunları yapınca? Aşk normal köftesi. Normal kuru köfte yapıyor. Ama olur mu? Kuru köfte mi çıktı şimdi? Olmadı. Kuru köfte. Sevgi köftesi. Olur mu ya? Kuru köfte olmaz. Ayrıca yoğurdu, irmik konduğuna göre... İrmik zaten sevginin en güzel sembolü irmikmişti. Fahir biraz az yani, konuşsan da ruhumuzu çekmesen bu sabah. Sevgili kuru köfte dedik o zaman. Sevgi kuru köftesin. Yani. Peki kuru köfte diyorsunuz yani. Evet doğru aslında en çok yediğimiz köfte çeşidi yani, herhalde kuru köfte değil mi? Doğru. Evet ızgarada yapılıyor. Evet yani fırında yapılıyor. Melek yani, yavrunuz kaç yaşında okula bıraktığınız? 6. 6 yaşında ona böyle evet, yapıyor musunuz ekmek arası köfte falan? Yoksa o devir kapandı mı? Yok yok o da kendisi de açıkçası kendisi de yapıyor. 6 yaşında ama yemek yapmayı çok seviyor. Hadi ya, köfte yapmayı, tabii tabii köfte yapmayı da çok sever. Ondan sonra bir ilginç bir çocuktur o da. Peki çiğden falan yediği zaman kızıyor musunuz ona kıymayı? Kesinlikle yok yemek mümkün değil yani yedirmem hayatta yani. Ama yani kendisi yapıyorsa kendisi evet, yaparken yer harcından. Evet. Harçlıklarını biriktirip çiğden kıyma alıyor. Yiyen var mıdır hakikaten ya? Var çiğden işte, bir tane yenir. Yenir. Bir tane yenir. Adettendir yani. Yenmeyen varsa da yayın yoluyla biz bunu aklına sokmuş olacağız. Hayır koca tepsiyi o kadar şey yaptıktan sonra onun bir mükafatı olması lazım. Tabii o kadar yoğuruyor çocuk. En başta tadıyormuş gibi güzel olmuş mu tuzu falan gibi. Şimdi 2-3 parça sonra bir tane tam köfte. Tabii. Bir bu tane. Arada o küçücük elleriyle mi yoğuruyor yoksa siz ortaya böyle koca bir sini gibi bir şey koyup çocuğu çiğnettiriyor musunuz ayaklarıyla falan böyle hani toplu bir şey yapıyorsunuz yok, minicik yok, elleri. Şarap yapar gibi değil yok elleriyle normal elleriyle yapıyor. Bir tek bahar şenliklerinde öyle bir şey yapıyorlar. Yani evet onu bahar şenliklerinde yapıyorlar. Çok teşekkürler efendim görüşmek üzere. Rica ederim oldu hoşçakalın. Güle güle. Kuru köfte. Kuru köfte köftelerin şahı ismi biraz şey gibi. Yavan kuru ama tıkız. Yani köfte imparatorluğunu da ayakta tutan şey o kuru köfteler. Doğru evet. Onlar, İskeletidir ya. Ya en altta en zeminde kuru köfte. Günaydın efendim. Günaydın merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Sefa Kılıç. Vefa Bey hoş geldiniz. Sefa. Sefa Bey. Evet. Çünkü doğru, o tam esprimiz hazırdı. Dünyanın en çirkin esprisini yapacaktık ama ona bile izin vermediniz Vefa Bey. Ben Sefa, Sefa. Israrla Vefa diyorum da belki espriye yer açılır. Canım benim Sefa buyur. Köftelerle ilgili aradım da. Ha, senin esprin başkaymış evet demek ya, ki. Vefa'ya da esprimiz var, Sefa'ya da esprimiz var. Buyurun Sefa Bey. İlk önce Oktay'ın esprisi anlaşılmadı. Bir daha. Oktay bir daha ya. Evet, canım tamam, benim Sefa. Buyur canım benim. Evet. Köftelerle ilgili aradım. Evet. Yemeğe bayılırız. Bayılıyorsunuz. Siz yalnız mı yaşıyorsunuz Sefa Bey? Evli misiniz? Aileniz mi var? Nasıl? Yalnız yaşıyorum. Ankara'da yalnız yaşıyorum. Kimseniz çalışmak yok mu hiç? Hayır, hiç kimsem yok Ankara'da. Hiç kimseniz yok Ankara'da. Dostunuz, arkadaşınız? Seven dostum, sizi. Dostum, arkadaşım var tabii. Ha, sizi seven birileri var diyorsunuz yani. Tabii ki. Köfte yok. Yaptığınız birileri var mı? Hadi gel de köfte yiyelim. Köfte yesek. Çok güzel. Valla köfte yemeye gittiğim birileri var. O Balgat'ın sokaklarında güzel ızgara köfteciler oluyor. Oraya gidiyoruz. Sokak böyle köftesi. Yo, sokak köftesi ya da böyle ızgara köfte. Kiloyla köfteden bahsediyor. Kilo, aynen, kiloyla köfte. Onu çok seviyoruz da çok sık yemiyoruz. Son aylarda bir baya bir kilo vermek için rejimlere girdik. Efendim çalışıyoruz işte, spordur vesaire. Bence evet, bu da güzel. Kiloyla köfteyi de ekledik. Köftenin en güzel bir şey. Kiloyla köfte öyle oluyor. Hem spora gidiyoruz, kilo veriyoruz. Hem gidiyoruz, kiloyla köfte yiyoruz, dengeliyoruz efendim. Peki, çok teşekkürler Sefa Bey. Görüşmek üzere. Sağ olun, iyi günler. İyi günler. Kiloyla köfte. Ne kadar güzel bir... benim çocukluğumda sadece kiloyla defter satıyorlardı. Bizde de havlu satıyorlardı. Oradan nereden nereye, ülkemiz nereden nereye geldi? Patates geldi. Bizde, bizde de patates satılırdı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Alişan ben. Alişan Balkoca, hoş geldiniz. Alişan Bey, bir yaş daha yaşlanmanın olgunluğu var sesinizde. Evet, sesim biraz kartlaştı. Alişan Bey, ne yiyorsunuz köfte olarak? Köfte deyince aklınızda ne canlanıyor? Yani ızgara köfte mi? Şey mi? Izgara köfte, ben kendim güzel köfte yaparım. Hatta bu işin ticaretini de yaptım. Aa. Köfte satmışlığım var, evet, şenliklerde. Bayağı da iyi para kazanmıştım. Ne kadar kazandınız? Ne kadar merak ettik. Ne sonuçta diye? Yorumumuz belli. İyi iyi diyeceğiz. O yüzden gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Çok hani şu ufak elektrikli ızgaralar vardır ya. Evet, yani. Evet, evet. Onlardan vardı bir tane benim. Sadece onunla günde 300-400 lira cira yapabiliyordum. İyi. Çok iyi. Yani 300-400 fena değildi. Kaç kilo kıyma yoğurdunuz o zaman? Maksimum yoğurduğum 12 kiloydu. 12 günlük. Kilo. Vay be, evet. Bravo. Maşallah. Kıpkıpçıların hikayesini anlatırken, ileride Alişan Balkoca ile röportaj yapılırken, bu işe köfte satarak başladı diye hikayesini oluşturacak. Temelden girdim bu işe. Temelden girdim diye hakikaten. Sonra da bir organizasyon imparatorluğu. Ne? Alişan Bey, hangi köfte? Şimdi ızgara köfte ama tarzı sanırım hani İzmir köfte mi oluyor, tam tarzını bilmiyorum ama benim sırrım şu: kimyon ve domates. Hı-hı. Kimyon ve domates. Domates sosu diyorsunuz yani. Şey. Hayır, domatesin rendesi. O bir böyle bir daha yumuşak olmasını sağlıyor. Ha, köftenin içine katıyorsunuz onu. Tabii rende. İçine rendeliyoruz. Kimyonu da biraz fazla tutunca böyle daha güzel, daha baharatlı, daha ağızda böyle bir şey bırakan bir köfte olmuş oluyor. Peki, çok teşekkürler efendim. Ben ekledik. Köftenin adı neydi? Izgara köfte mi? Genel köfte. Köfte diyelim ona. Genel köfte. Şenlik köftesi. Şenlik köftesi çok güzel isim. Peki efendim, çok teşekkürler. İyi yayınlar. Ben soruyu değiştiriyorum. Şöyle. Bir köfte olsanız hangisi olurdunuz, neden? Çünkü bu böyle bir şey olmadı. Köfte dediniz mi hiç birine? Köfte, ne haber köfte gibi mi? Kim var onu kullanan ya? Biri... Yo, eskiden şey, bin vardı. Kokmuş köfte diye bir... Kokmuş köfte mi? Bin kokmuş köfte. O kunduz o senin dediğin. Vardı be işte, bin kokmuş köfte diye. Günaydın efendim. Hay bin kokmuş köfte. Hay bin köfte diye bir ya şey yok. Ya bir susun, dinleyicimiz var ya. Günaydın ya. Efendim. Günaydın. Kime görüşüyoruz beyefendi? Ben Özgür. Özgür Bey, bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Hay bin kokmuş köfte diye bir laf var mıydı, yok muydu? Hay bin köfte vardı. Onu da Tom Brax'taki karakterlerden birisi söylüyordu. Kokmuş. Hay bin köfte. Kokmuş yok. Yoktu bence. Ben sevmiyorum kokmuş diyorsunuz. Hay bin köfte diye bir şey vardı yani. Bin köfte. Vardı. Çizgi roman kahramanı Tom Brax'ın çizgi film karakterlerinden biri. Sonun reklamı da çıktı bin köftenin zaten. Özgür Bey, sizi Oktay'la beraber yeni bir programda buluşturacağız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok eğlendiniz. Özgür Bey, çok teşekkür ederim. Özgür Bey, neredesiniz şu anda? Ben şu anda okuldayım, öğretmenim. Dersim yok şu anda. Sizleri dinliyorum odamda. Ne kadar güzel. Peki, kolay gelsin efendim. Sağ olun. Hemen size soruyoruz. Bir köfte olsanız hangi köfte olurdunuz? Neden? Vallahi ben maç köftesi diyorum. Bu maçlarda satılan, tezgahlarda satılan köftenin tadını hiçbir yerde bulamadım bugüne kadar. Tüklü köftesi diye geçer o. Evet, öyle tabir ediliyor ama öyle tanımlanıyor ama ben maç köftesi diyeceğim. Ankara'da mı gidiyorsunuz siz maçlara genelde? İstanbul, Ankara fark etmiyor ama çoğunlukla Ankara. Onların yeri de sabit oluyor değil mi o maç köftesi tabii, satan tabii, kesinlikle adamların? Onların da herhalde bir mafyası falan var anladığım kadarıyla. Yani tezgahı, herkes her yerde tezgah açamıyor. Bir de burada hani hep sokak yiyeceklerinin sağlıksız olduğu falan söylenir ya. Bunlar çok yoğun şekilde satış yaptıklarından bir kere yanlış bir durum olduğu zaman bütün itibarı ve geliri ortadan kalkacağı için aslında o kadar da tehlikeli değil galiba. Yani daha yani da güvenli hale geliyor. Ya bunu bu geleneksel bir şey. Yani hani bunu belki şeye hani sit alanı gibi bir şey ilan edip bu köfteyi de korumaya almak lazım. Maç köftesi enteresan yani. Maç köftesi olurum diyorsunuz. Neden aynen, derseniz? Aynen. Neden peki? Sit alanı ilan edilmek istiyorum. Evet. Peki Özgür Bey, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İyi dersler, size görüşürüz. Ne öğretmeniydiniz Özgür Bey? Biz onu merak ettik bu esnada. Bilkent Üniversitesi'ndeyim ben. Laboratuvar lisesi. Evet. Peki efendim, teşekkür ederiz. İyi günler, hoşça kalın. Maç köftesi de hakikaten şey. Maç köftesinin esas olayı ne biliyor musun? Kokması. Yani onu bir kişi yiyor, ambiyans, bir ambiyans. Kişi kokluyor aynı doğru. anda. Onun da etkisi koklayacak var. Koklayacak adam da var çevrede. Sen şimdi mutfakta köfte yapsan, kokulu köfte üç, kaç kişi koklayabilir? Üçtür, paylaştıkça beştir. Güzelleşiyor. Özgür Bey'in aslında öyle bir şeyi de var. Toplumsal bir insan, sosyal bir insan. Günaydın efendim. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkürler efendim. Kimle görüşüyoruz? Ben Cenkburat Alparslan. Kuçuların efendisi. Kuçuların efendisi, köpeklerin evet. efendisi. Hı hı. Buyurun efendim. Nasılsınız? İlk önce onları sorayım size. Sağolunuz efendim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz hepimiz hastayız bu arada. Geçmiş olsun. Nasıl yardımcı olabilirim? Vallahi bilmiyorum. Şimdi İsterseniz kapatalım yayından sonra siz arayın. Nasıl, nasıl olacak? Ne yapabiliriz? Sizin yapacağınız bir şey yok. Biz toparlamaya evet, çalışıyoruz. Toparlarız. Ya peki. Aslında isteyebileceğimiz şeyler de vardı. Diğer dinleyicilerimizin karşısında şimdi ayıp olur. Yüzsüz durumuna düşeriz diye. Ben güzel bir sırt masajını isterdim doğrusu. Spa yani. Şöyle sırtımda köpekler dolaşsın. Masaj yaparım. Eskiden masaj yapıyordum arkadaşlara. Hı hı. O zaman siz Ege'yle bir başlayın bakalım. Ne kadar güzel. Ben ondan Özgür Bey'le program yapacağım. Sen de işte güzel bir masaj seansına girersin Ege. Vallahi süper oldu. Olur. Kuçuların neden efendisi. Olmasın. Peki neden efendim. Olmasın. Hemen alalım köftenizi. Köfteyi ben iyi yapım. Aynı zamanda balık yemeğini de çok güzel yaparım. Yalnız köfteye hiç denediler mi bilmiyorum. Çok azıcık şarap koyarım ben. Köfteye şarap koyarım diyorsun. Çok, çok şarapçı az. Köftesi mi diyoruz buna? Yok çünkü. Hayır şarapçı değil de çok ya, az öyle diyoruz, öyle yaparım ve gayet de güzel olduğunu söylüyor arkadaşlar. Peki o peki. zaman şaraplı köfte. Adı şaraplı, var mı bunun? Şaraplı köfte işte. O zaman şaraplı köfte olsun. Şaraplı köfte diyorsunuz. Neden derseniz bir insanın içinde her zaman bir kadeh şarap gizlendiğini düşünüyorum. Diye bir kesinlikle. Cümle edildiğini varsayıyoruz. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Ya da her insanın içinde bir adet şarapçı vardır. Pas. Yok mu? Tamam canım. Yani. Şaraplı köftesi. Güzel, programımızın en önemli özelliği olan 3 espri kuralını sağlık sebepleri yüzünden bu sabah gerçekleştiremiyoruz. Bazı pas. Konularda pas geçiyoruz. 2 bazılarında sadece 1 espri duyma durumunuz var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Elif ben. Elif Hanım, şu dakikaya kadar bağlanan herkesten daha enteresan konuşacağınıza inanarak mı aradınız biz? Buyurun. Köfte olsaydım İnegöl köfte olurdu. İnegöl diyorsunuz. Neden? Neden? Çünkü yiyişinde tadı insan damağında güzel bir tat bırakıyor İnegöl köfte. Yumuşak. Akamaklarda daha hoş bir lezzet bırakmak için diyorsun. Akıllarda evet, güzel kesinlikle. Anılarla kalmak istiyor Elif Hanım anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle. Bir de lastik gibidir o İnegöl'de de irmik var ya. Siz de öyle diyor musunuz? Yani yıllar bana cömert davranıyor. Her zaman diriliğimi koruyorum yıllar içinde falan gibi. Aynen öyle. Hoş bir tat bırakıyorum. O yüzden İnegöl köfte. Siz yapabiliyor musunuz evde İnegöl köfte Elif Hanım? Yoksa bu hazırlardan mı alıyorsunuz? Valla İnegöl köfte yapabiliyorum açıkçası. Ha, nasıl yapıyorsunuz? Ya bildiğimiz işte eski usullerle ekmek, kurumuş ekmekler, soğanlar, kurumuş işte soğanlar. Baharatlar. Yani hangi noktada İnegöl oluyor köfte? Evet yani onları valla, fırına koyun. Karbonat ve yumurta atınca İnegöl oluyor. Ne atınca? Yumurta ve? Karbonat. Karbonat. Karbonat ve yumurta. Hmm. İrmik yok muydu? Valla irmik hiç kullanmadım açıkçası. Karbonat. Için. Peki evet. Karbonatı ekledik listemize. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek rica üzere. Rica ederim. Görüşürüz. Güle güle. Karbonatmış ya karbonat. Ya onu çürümeye bırakırlar normalde öyle değildir ya İnegöl dediğin şey. Nasıl çürümeye bırakır? Yani birkaç gün yani et çürüsün derler ya. Et çür. Sevgili dinleyiciler çok hızlı arayın bizi. Aralarda olmayınca siz bizi garip biz oluyoruz. Aramızda sohbet ediyoruz. Merhaba kimle görüşüyoruz? Merhaba ben Mehmet. Mehmet Bey hoş geldiniz. Neredesiniz hoş şu anda? Bürodayım. Ne iş yapıyorsunuz? muhasebe tebessüm şeyinden Mehmet. Aa, Pursaklar Mehmet diye geçer. Tabii. Pursaklar Mehmet. Mehmet Bey, mahcup bir insan olarak mı tanınırsınız çevrenizde? Yani evet biraz. Bunun hiç zararını gördünüz mü? Yani nasıl? Herhangi zararını bir zararını gördünüz mü? Veya faydasını gördünüz hep mü? Hep bunlar ilk soruya cevap verdiğiniz için oluyor. Görüyoruz da faydası da olmuyor değil yani. Aa, ne zararını görüyorsunuz? Ya biraz insan kullanılmış hissediyor kendini bazen. Mahcubiyet yüzünden. Yani. O zaman ben sizin hayatınızı anlatan bir film düşünüyorum. Adı da Mahcubiyet Çağı. Siz beraber bir program yapın isterseniz. Yapı Mehmet Bey. Belki Mehmet Bey. Mutfağa gelelim. Konumuz köfte. Evet. Belki yeni açtıysanız radyonuzu. Tamam, biliyorsunuz. Nedir köfte konusunda iddianız? Yani bir köfte olsaydınız mahcubiyet köftesi mi olurdu? Mahcubiyet köftesi değil de. Şimdi insanlar kilo almaktan bahsediyor işte. Veya işte bir şeyleri yerken etten dolayı muzdarip oluyorlar işte. Evet. Kilolar böyle göbekler çıkıyor. Evet. Yağlı işte böyle yağlı göbekler diyorsunuz. Evet. Onun yerine patatesli köfte tavsiye ediyorum. Kadın budu köfte tipi bir şey yok mi? Yok, patates köftesi dedi ya. Patates köftesi. Et yerine veya kıyma yerine işte patates koyuyorsunuz. Hem kilo almamış oluyorsunuz. Siz nasıl? Güzel Ege'yle güzel bir program yaparsınız. Ne oldu? Vallahi Mehmet Bey yayını arayıp bize küfür falan etseydiniz, çat diye kapatsaydınız daha hoş bir sohbet olabilirdi de. Patates köftesini kızarmış patatesi yiyelim güzel güzel, sarımsaklı yoğurt olmaz, yapalım şey olmaz. Yapalım. Patates köftesi daha güzel olur. Ne var patatesin patatesten başka? Patates köftesinin içinde Mehmet Bey. Başka ne var? İşte patates köftesinin içinde normal. Yazdın. Kıyması kimyonu. Kıymada var mı? Kıyma var mı? Yani az bir şeydi hani tat olsun. Eser miktarda kıyma koydu bizim tepkimiz üstüne Mehmet. Kıyma çok az bir şey koyalım hani yağsından bulaşsın birazcık. Tamam. Karbonat dediniz. Yok, kimyon dedim. Ha, kimyon dediniz. Tamam. Karbonat da koyalım istiyorsanız. Koy karbonat da koy ya. Ne olacak, patates kaldırır her şeyi. Peki efendim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın. Karbonat. Karbonat patates köftesi. Bir yerini de şey soralım. Bugüne kadar hiçbir şeye karbonat koydunuz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyorsunuz efendim? Özlem. Özlem Hanım, az önce Mehmet Bey tüm iyi niyetiyle patatesli köfte diye bir şey söyledi. Sabah sabah bütün neşemiz kaçtı. Evet. Sonra bizi toparlamak için araya kıyma da koyacağız falan dedi ama çok geç kalmıştı. Siz evet. bir şey söyleyin de bir coşku olsun. Kurtarmadı. Peki ben söylüyorum. Ben köfte olsaydım annemin köftesi olurdu. Annemin köftesi. Evet. Ama benim annemin köftesi olurdum. Çünkü benim annem köfteyi böyle değiştirmeden yapardı. Bayağı biz Manisalıyız. Zeytinyağında kızartırdı köfteyi. O işte mis gibi. Evet, doğru. Ben, çok güzel ya. O köfteyi çok denedim, farklı farklı tarifler ama sonunda ona döndüm tekrar. Dön dolaş şimdi, annemin köftesi. Aynen, bildiğiniz kimyon, maydanoz, soğan, işte kıyma, ekmek, bayat ekmekle yoğurup ondan sonra zeytinyağında kızartıyorum. Of. Ama zeytinyağı yani çiçek yağı. Çok güzel ya işte. Çok güzel fikir. Bir şey soracağım, bu köfteler zeplin şeklinde mi yoksa böyle şey mi? Bildiğimiz köfte şeklinde. Zeplin değil mi? Evet. Evet, evet. Çünkü zeytinyağda öyle dönmesi lazım ki onun tabii, şey. Tabii zeplin köfte derler. Aynen öyle. Annenizin ismi neydi? Ömür. Ömür teyze. Ömür köftesi. Ömür köftesi o zaman bu. Tamam. Ömür köftesi olsun. Bütün annelerin köftesi olsun yedim. Hakikaten bu da geçmişten geleceğe uzanan bir köprüyüm ben diyor dinleyicimiz adeta annemin köftesi. Ben onu önemsiyorum. Klasik yemeklerin bozulmamasını önemsiyorum. Çok doğru. Füzyon diye ortada bir şey kalmadı değil mi? Böyle onu şeyle karıştıralım, bunu böyle karıştıralım falan. Evet, yani onlar bence uydurma yemekler. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere diyoruz size ve reklamlarla devam edelim. Güle güle. Programımızın son dakikaları sevgili dinleyiciler. Daha nice köfteler dinleyeceğiz sizden. Telefonumuz 210-30-30 diyoruz. Ve bir köfte macerası daha sizden dinlemek istiyoruz. Bir köfte olsanız hangisi olurdunuz? Bir köfte imparatorluğu kuruyoruz diyordum. Tam sen bir köfte olsaydınız ne olurdunuz diyorsunuz. Gözler konuşuyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Zeynep ben. Zeynep Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Zeynep Hanım, gerçekten bir nezihlik geldi sizin katılmanıza. Asalet geldi programa. Vallahi asalet geldi. Zerafet geldi, zerafet. Zerafet geldi. Çok teşekkür ederim. O sizin zerafetiniz. Efendim, o sizin güzel görüşünüz. Buyurun Zeynep Hanım. Ne iş yapıyorsunuz Zeynep Hanım? Ben bir kamu kuruluşunda uzman yardımcısı olarak çalışıyorum. Niye güldünüz? Bir keyiflendiniz galiba. Ankara'daki insanların yarısı gibi herhalde diye düşündüm. Ya, canım. Hayır, bugün ilk defa bir uzman yardımcısıyla konuşuyoruz. Öyle mi? Evet. Ne tip bir alanda uzmanlığınızı gösteriyorsunuz? Daha doğrusu uzmana yardımcı oluyorsunuz. Enerji. Almanya'da kapatıyorlarmış nükleer santralleri. Biz yapabilir miyiz öyle bir şeyi? Bilmiyorum. Yani, ben o konuda çalışmıyorum. Hem de biraz... Bunlar siyasi kararlar büyük ölçüde, o yüzden. Siz hangi konuda çalışıyorsunuz Zeynep Hanım? Çok nokta atışı olacak söylersem ama doğalgaz konusunda. Doğalgaz kaçtan gider siz mi karar veriyorsunuz? Efendim? Doğalgaz bu sene kaçtan gider siz mi karar veriyorsunuz? Yok, tam olarak öyle. Nerelerde satılacağını siz mi bakıyorsunuz? Daha fazla girmesem girmeyelim, bu konuya daha iyi olacak. Peki sanki. Zeynep Hanım, tamam. Peki efendim, dinliyoruz köftenizi. Bir köfte olsanız hangi köfte olurdu? Ben çiğ köfte olmak isterdim. Çiğ köfte. Ay, çok evet. Peki etli mi, etsiz mi? Etli olsun, çünkü böyle hani evde temiz koşullarda yapılmış bir çiğ köfte olmak istiyorum ben. O resim, seven ellerin yoğurdu. Evet, evet. Ama genelde erkekler yoğurduğu için yani o evde de gene bir şekilde tüylü parmakla bir takım adamlar yoğuracak yani. Hiç bu açıdan düşünmemiştim. Tercihimi değiştirebilir miyim acaba, çok geç olmuş. Yok ya, en coşkulu şey oldu. En coşku bence de ya. Neden peki Zeynep Hanım? Yani böyle hani hem lezzetli bir şey, hem biraz emek verilerek hazırlanmış bir şey, hem yani sevilen bir şey. Ben de çok severek yediğim bir şey, o yüzden. Sizin çevrenizde var mı çiğ köfte yapan? Var arkadaşlarım. Ne yapıyorsunuz böyle, yani yoğururken ara ara bir çimdik falan alıyor musunuz, yoksa en sonuna kadar bekliyor musunuz? Yok, alırım ben. Alırım, değil mi? Evet. Doğru. Siz yoğuramıyorsunuz ama, değil mi? Siz yok, yapamıyorsunuz. Yok, yoğuramıyorum kesinlikle. Peki efendim, çiğ köfteyi de ekledik listemize. Zeynep Hanım, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Çiğ köfteyi de ben Zeynep Hanım'ın sevginin en saf halini sunmayı sevdiğinden seçtiğini düşünüyorum. Yani öyle baharatlarla özü falan özü pişirerek değil. Doğru. Değil, en saf hali çiğ köftesi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Aytekin ben. Aytekin Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Aytekin, kaç yaşındasınız? 51. 51 yaşınız. Sizin zamanınızda Baytekin diye çizgi roman var mıydı Aytekin Bey? Baytekin benden önceydi. Sizden önce değil mi? Evet, evet. Tamam, hiç okudunuz mu? Okudum. Okudunuz. Oo, şişman amcamı iyi hatırlarım. Peki Aytekin Bey, buyurun. Bir köfte olsanız ne olurdunuz? Ya şimdi bir sürü köfte tarifleri veriliyor ama bir türlü püf noktasına varamadı kimse. Nedir püf noktası Aytekin Bey? Yılların tecrübesi. Buyurun. Olacak o kadar. Nedir? Suda makarna kaynatmasını bilmeyen hanımına Ankara'nın iyi köfte yapan insanı ünvanı verdiren bir adamdan böyle bir şeyler bekleyin artık. Aytekin Bey, ne koyuyorsunuz ya? Onu bir söyleyeyim bak. Kim Aytekin Bey o? İsim de verin bende, net olsun ya. Belki şey olmamıştır suda. Yok, o ismini vermeyeyim de artık eşimize de saygımız olsun. Evlendiğimizde suda makarna kaynatamıyordu abi. Cemal Bey'in lafı orada durun. Cemal size. Peki, köfteyi şimdi bu... Sizin gizli malzemeyi katmayı öğrettiniz mi, yoksa onu da söylemediniz mi? O sır da bende kalsın mı dediniz? Hayır canım, her şeyi öğrettim. Her şeyi öğrettiniz. Nedir o, bize de öğretin. Öğreteceğim tabii ki, seve seve. Yalnız... Şimdi değil diyorsunuz. Tarifimden önce. Hocam, buyurun. Radyo ODTÜ çok güzel. Tamam peki, ODTÜ TV ne zaman geliyor? ODTÜ TV'yi Oktay biliyor. Oktay, evet, sen söyle. Aa, nasıl sıyrıldılar ya. ODTÜ TV var hala Aytekin Bey. Ya abi, ben bir türlü yakalayamıyorum. ODTÜ TV var. ODTÜ'nün ana sayfasından da girebilirsiniz. Sürekli bir yayın yok ama ara ara yayınlar oluyor. Yani bizim dinozorlara bir türlü ikna edemedik. Bizim dinozorlar, yani ben yaştaki şu anda yönetimde olanlardan bahsediyorum. Gelin bir gün köftenin sırrını vereceğim diyelim, hemen bağlayalım işi. Tamam abi. Kanala açın, biz de bu köftenin sırrını veriyoruz falan diye böyle bir pazarlık masasına oturalım. Abi yani köfteyi kanalda yapsam keşke. Keşke. Valla. Aytekin Bey'le Mutfak Coşkusu diye bir program. Çok güzel olur. Aynen abi. Yakışır. Kanal köfte. Evet. Yakışır abi. Nedir Aytekin Bey, meraktan ölüyoruz. Tamam hemen söylüyorum. Abicim şimdi bir kere şu ekmeğin içine bayat ekmek koymaktan vazgeçin. O zaten ziyan olmasın diye koyuluyor galiba. Abi, çok haklısınız ya. Abi o yani o işte affedersiniz, biraz önce arkadaşımın bir tanesi maç köftesi diye tükrük köftesini reklamını yaptı. Evet. Onlar koyuyorlar. Onlar işte hacmi büyütmek için koyuyorlar o köfteyi. Yani malzemeden çalma. Yerine ekmek yani. Ne koyalım onun yerine? Taze ekmek mi koyalım yoksa hiç konmasın mı? Hiç konmasın abi. Hiç konmayalım, tamam. Hiç konmasın. Eğer çok gerekiyorsa işte galeta şeklinde bir şeyler evde konabilir. Ama köftenin içine abicim biraz terinizde koku yapar ama zerdeçal. Zerdeçal. Evet. Ne kadar koyacağız bunu, böyle kimyon koyduğumuz kadar mı? Kimyon koyduğum kadar. Bir tutam zencefil. Zencefil. Hı. Şimdi herkesin evinde mutlaka vardır. Eski Türk geleneklerindendir. Karanfil. Karanfil bu şey, kuru karanfil, küçük küçük olanlardan bir iki tane mi koyuyoruz? Nasıl koyuyoruz? Bir iki tane karanfili sarımsaklı böceğinde iyice bir dövün. Hı-hı. Yani toz haline getirmeniz mümkün olmayabilir. Ama onu inceltin. Hı-hı. Bu sadece herhalde lezzetten ziyade koku versin diye mi? Hocam... O köfte kızarırken ya da fırında pişerken var ya, evin içindeki kokudan duramazsınız. O zaman iki tane de karanfil. Zerdeçal, zencefil, karanfil. Mutlaka. Olmazsa olmaz. Ve ekmeksiz. Ekmeksiz, ince kıyılmış bol maydanoz ve sarımsak. Ne sarımsak? Sarımsak. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz Aytekin Bey. Bir gün... Hepinizi seviyorum çocuklar. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Güle güle. Biz de sizi seviyoruz Aytekin Bey. Sevmenin ötesinde hastası olduk. Ve ZKZ diye ben bunu ekliyorum listeme. Zerdeçal, karanfil, zencefil. KZZ de olabilirdi. Herkes istediği şekilde kısaltsa mı? ZZK. Peki efendim, o zaman çok teşekkür ettik birbirimize de teşekkür etmişlerse göre. Programımızın son dakikaları. Fahir Bey, bir bakar mısınız hangi mavi geceye veriyoruz davetiyemizi? Bülent Ortaçgil Zuhal Olcay konserine veriyoruz. Evet, Bülent Ortaçgil Zuhal Olcay. Konser. Olcay. Ne zaman gidiyor Fahir konsere? Bakabilir miyiz? 4 Haziran galiba. 4 Haziran, evet. 4 Haziran'da Otü Mezunlar Derneği Birçelik Tesislerinde olacak. Saat 20.30'da olacak. Evet. Çok güzel bir konser davetisi. Kim gidiyor, kim gidiyor, Arif, kim gidiyor? Sen sesin, kim gidiyor, kim gidiyor, kim gidiyor? Ya, Zeynep Hanım gitsin. Benim kalemimin ucu onu gösterdi. Enerjist Zeynep Hanım. Enerjist Zeynep. Çiğ köfteci Zeynep Hanım. O zaman Zeynep Hanım'ın fotoğrafını asıyoruz her yere. Bu resmin olmadığı yerden çiğ köfte yemeyiniz diyor. Nasıl? Ve her tarafı asıyoruz. Çok güzel. Zeynep Hanım konser davetiyesi kazandı. Tebrik ediyoruz kendisine. Ve bir şanslı isim daha seçeceğiz. Seçiyoruz. Sefa Bey. Sefa. Gordion Alışveriş Merkezi'nden ne kazandı? Oktay Bey onun anonsunu yazdı. Ne kazandı? Neşe paketi kazandı. Canım benim Sefa Bey. Ne demişti Sefa Bey bize? Sefa Bey. Kiloyla köfte. Ha, tamam. Hiçbir köfte kiloyla köftenin yanına bile yaklaşamadı halbuki. Sevgili dinleyiciler, bugün yayınımızın bitmesi gerçekten de mutluluk verici bir olay. Ama yarın sabah yeniden başlayacak olması da aynı şekilde düşündürücü. Hoşça kalın. Ofise geçen uzun çalışma saatleri, trafiğin can sıkıcı yanı, günün getirdiği yorgunluk ya da olumsuz düşünceler. Hepsini unutun. Şimdi dinlence zamanı. Kendinize ayırdığınız dakikalarda hem dinlenip hem eğlenebilir, hem de müzik dünyasının enlerini duyabilirsiniz. Pazartesi Perşembe arası saat tam 20'de radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Dinlence sizi yeni güne hazırlıyor. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de.